دی. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. زمونگ دکان دویما پتا، وحید گل اسلامی 61 سنٹر، کراچی کیماڑی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو الحمد لله دا الله رب العزت دیر لوی رحم او احسان دے پا مونگا و تاسوبانے چه زمونگا استاسو پا دی زندگئی کی اللہ رب العزت بیا دا مبارک میاش پا مونگا و تاسوبانے را وستا زما عزت مندو حضراتو دا ډېر لوی د قربانای او د عزت میاشتا د دې پر یو یو عبادت معنی الله رب العزت خپل بندگانو ته گناهونه معاف کړي. ما جکم آیات کریمه یا حدیث تا سروان دی تلاوت کو داغی لفظی ترجمه دادا اللہ رب العزت وی اید ایمان خاندانو ما در رمضان المبارک روجی پتا سو فرض کری او تاسو نمخ کے نور کم امتون چی تیرشیو پا غیبان ما روجی فرض کری او اللہ وی اے زما بندگانو دا روجی می پتاسو اولی فرض کی چی تاسو تقوادار جوڑ شئی پرزگار جوڑ شئی. کم حدیث چی ماولستو نو نبی علیہ السلام دا دریو خبرو ذکر کئی وی چا چی دا رمضان المبارک روجی اونی وی او شرط دادے چی دے مومنو عقیده دی ایمان او د توحید وا او د ثواب نیت یو نو د دې انسان مخکینی گناهونه به الله رب العزت معاف کی. دارنګ وی چا چې د رمضان المبارک پشپی باندې تراویح وکي لکه الحمدلله تاسو تراویح کولی دا اللہ کتاب مشورو کڑیو اللہ پخفل فضل او رحم باننن اغی اختتام تو رسولو نوی پدی تراویح دا رمضان شریف بانی اللہ وی دا اللہ رسول وی چا اللہ بورت مخینی گناہونا معاف کی. اس پدی اخیر عشرہ کی چا دا اخیر کمی لسر روجی رستنی پاتی شی پدی کی وشپرا روانه ده چغیت وی لیلت القدر نو اللہ وی ده اللہ رسول وی چی سوک پا ده یوش پا کی اللہ تا دی ایمان و ده اخلاص پا بنیاد وانی ادری دو نو ده انسان مخکینی تمام گناہون با اللہ رب العزت معاف کی. یو روایت کی دام راغلی دی چه رستنی گناہونا بے اللہ معاف کی. نکستاسو خبری تا سوچ وی علماء و محدثین و حضرات ویلی چه مخ کی گناہونا خوشی نزک اللہ وی جماف بے کم نرست گناہونا لاشوی نی نسنگ معاف کی. ذکر روایت کی دام راغلی چی پدی رمضان روجو پدی تراویح او د لیلۃ القدر د شپې په عبادت الله رستنی راتلم کی گناهونه معاف کړي. نو علماء لیکلي دا د دې خبرې ذمہواری و د الله رب العزت د طرف نه کچری دی رمضان کی چا صحیح روجو نیوي صحیح تراویح وکي نو آئنده به الله هغه د گناهونو نه محفوظ ساتي. او بالفرض و تقدیر انسان کمزور ہے که کل ادا سی گناہ سرگندم شی نو اللہ رب العزت بدی بندتا سمدستی دا صحیح توبی توفیق ور کئی. زمائی عزت مند دا دیر لیو مبارکم میں اشوا خدا سوچم مونگ اوتا سلح پکار دے چی میاش تی خدا نور امید کال یو لس میاشت نوری موی نو دا فضیلت او دا غروال شرافت اغیت نمیلاوی دو دی میاشی تا ملاو شو. اخر دا فضیلت او دا دمر لوی غروال او شرافت دی میاشی تا دسن ملاو دی دا وجم مونگو تا اس تا معلومو لپکا دی نا قرآن حکیم خپل ذکر کردی. الہ العالمین وی سورہ بقرہ کی دویم پارہ کی الله وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله رب العزت وی دی میاشت لکسم لعودی نداد قرآن دو جنم لعودی دا کم قرآن حکیم چی تاسو تراویحو کی ختم کو دا چی اللہ کلر علی گلو نو دو قرآن دو نزول ابتدا پدی میاش کی شویو نو دا دمر مبارک کتابو چی دی میاش تی تا دمر لوی فضیلت ملاو شو او کم اشپک چی پدی میاش کی اللہ کتاب را لی گلو نو اللہ وی لیلۃ القدر خیر من الف شهر اغش پچی ای کہ اللہ دا عظیم شان کتاب دی دنیا ترا لے گلو درا لے گلو فی سلے کڑوا اللہ وی دا غیو میاش دا زر میاش تو نغور او بہتر را یعنی زر میاش تو مر خدا او غردا نسمر غردا دا علم زمون استاس و درف سره دی نو دا دمر لوی مقام او شان چې دی میاشت تا ملاو دی دا دا اللہ دا دی عظیم شان کتاب دو جن ملاو دی نو امت مسلمت پکار دی چه قرآن حکیم سره صحیح دوستی او تعلق جوڑ کی دا اولی لی دا رنگ دا زده کی او دی تا عملی شکل ور کی او دو قرآن حکیم دو لستو او دو دید خوریدو دو پارا او خپلو بچو کی دراوستو دو پارا دا سے ماحول دو دینی مدرسو جوڑ کی چپائے کی دا بچی ستاسو حافظان شی دا بچی عالمان شی نو چه قرآن حکیم کلا پیو علاقہ کی خور شی اغا علاقہ کی اللہ امن راولی اغا علاقہ کی اللہ سکون راولی اغا سینی زمائی ذتمندو اللہ تا محبوبی جوڑی گی چکم سینو کی قرآن پروتی زمان استاس خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ اغا سڑے چی دا اغا پزلو کی دا قرآن حس کس میں سے نشتا نو دا ویرانا او شارا او خراب سینا دا دیکھ شیطان غلط قائد غلط خیالات دارنگی دی بیدی نئی خبر باوردن نکی او کل چکم سینا کی زمائی ذتمند دو قرآن پروتوی نو آغا باد سینا دا باد سینا سینی دا زلو زمائی ذتمند دو زلونا بادی گی دا اللہ پا کتاب بانے نو چه مونگ او تاسو دا سه ماحول جوڑ کو خپلو بچو تا دی خپلو کشرانو تا چه دینا اللہ رب العزت حافظان جوڑ کی زمائی عزت مند او عالمان جوڑ کی او دا بکی کی زمائی عزت مند پسو آنے یعنی دی مونگ او تاسو والا بچیو کشران بسنگ دا قرآن عالمان او حافظان جوڑی گی دا و زمائی ذتمندو علا جوڑی گی چی مونگ او تاسو دا اہل علم و سرمینہ و محبت و ساتھ صحیح اہل علم و لا پخپل و مدارس و جماعتنو کی زیور کو او دا دی خپل و مدارس و جماعتنو سر زمونگ او تاسو دا ظلمینہ و تعلق ش حدیث پاک کی راغلیو یو دیر ورکوٹ صحابیو چی دا نبی علیہ السلام دا ترز ویم دے اغتوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دسمات تلاڑو دا معشوم بچے دے زرزر لوٹر اوبر اڑککا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کی خو نبی علیہ السلام چو دسمات نراغ ویدا چائی خی نو دا معشوم بچے دمر وڑو کے دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وفات کی دنو دے لا بلوغ تنو رسے دلے ندا معشوم بچے وی دا مائی خے بس دا اللہ دا محبوب رحمت پا جوش کے راوے چې دې معصوم بچی ته وګوراو زاو د سماعت تلاړو ماته لوړټکګه دا الله رسول وای اللهم فقه فی الدین اے زما ربا دې بچی ته د دین په هور کې الله د دین په هور کې ناغت وی حبر الامه لیلی صحابه کرام براتلو د مسلو تپوس بیتی کولو لیلی صحابه کرام براتل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتی شخصیت د باز آیاتونو تپوس تکڑے سورہ بقرت یو آیاتی کریمہ دے ویرسوک میں انو مندو چی دا دی آیات پا مقصد میں پوئی کی نا ماشم بچے ورطوئی دی دا مقصد دے او دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا سودائی دا زر نویستا دا دمر علم ورطا پسا ملاو دا پا خدمت ملاو دا عزت من دارنگی صحابہ اکرامو کی کتاسو نسوکتا پوسو کی چه قرآن حکیم کی دا ٹول و نلوی پو حسو کو ناغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیچ علماء لکلی د خلفای راشدین و نمزیات پا قرآن دے پویدو داولی دور علم ملاو نو دا دا اللہ دا رسول پیزار گرزولو والا صحابیو دبا دا اللہ دا نبی سر اپنی سواگ گرزولو لوٹا بے گرزولا یوزل یو صحابینا چا تپوس کرو او آغا دا آغا وطنو چه کم وطن کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طول عمر لو تگر زولیوا طول عمر خدمت کرو دا دمر لوی علم ورت پدی ملاو چی دا اللہ دا محبوب خدمت کرو پیو سڑے دا غواری چی رمات دا علم ملاو شی زمالا بچی دی عالمان و حافظان شی نو دے دی پزلکی دا صحیح اہل علم مین راولی اللہ با دا بچی عالمان جوڑی دا بچی با حافظان جوڑی دیم دارے چی کم زین دین پیلاوی گی نو آغا دے سر امینو ساتا آغا دے سر تعلقو ساتا آغا سری دا اللہ جمعاتو ندیو دینی مدارس دی دے سر امینو تعلقو ساتا حدیث پاک کی راغلیو گورا پدی بتا لسن ملاوش نبی علیہ السلام فرمائیلی سبعۃ تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس مکسان با پورت دا قیامت دا عرش دا سوری دا لان لیوی پا آغا ورز بانے چی بلکل سو سور بنی یو پا کیا آغا سرین دے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ زریر جماعت سربسن خطے چیر اللہ جماعت کی دا انتظام پکار دے دا پکار دے دا پکار دے شپاور دے دا سودائے چیر جماعت بادول پکار دی جماعت بادول پکار دی او یاد ساتے جماعت عبادی گی دا اللہ پا دن وانے جماعت عبادی گی اللہ چیدی کہ عالم نے حافظ دے بچو تا دا قرآن درس ورکر یو سڑی اڈو کرونا او لکو نو لگول او جماعت کی او قسم تا قالینو نجی سنگ مرمر لگولی لیکن حق جماعت دا ہدایت میں خراب دے آئے کہ دا قرآن درس نشتا آئے کہ معشومانو تا قرآن نشخولے دیو جن آخر زمانی دی جماعتو نبارک کرا دی چکل آخر زمانہ شی و قیامت را نزدی شی نا اللہ محبوبی جماعتنا بے عبادوی پسنگ مرمرو پقالننو وہی خراب من الہدا لیکن دا ہدایت دا طرف نبروانی جماعت جوڑی گی پدی شدی کے ہر سڑے فکرو کیا گورا دا دین کار دا یو کس کار نئے دین کی بطول کلمی والا ریو بلتاون کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دین کار کولی نکدائی وازی کی دین اولی ویلیو من انصاری الاللہ زد الله د دین کار کوم سوګ دې چې ما سره مدد او تعاون وکي. نو الله وی قال الحواریون نحن انصار الله. اغه مخلص دوستان را پاسه دل چې الله په خپل کتاب کې رہی تعریف کړي وی اې د الله نبی صلی الله علیه وسلم مون د الله د دین امدادیان. نظمای عزت مند چې مون او تاسو د جماعتونو د مدرسو د آبادولو کوشش وکړو په دې سبب به الله رب العزت زمای عزت مند زمون او تاسو ګناهونه سره الله او معاف کړي او موږ او تاسو والا اخرت او د قبر والا زندگی به جوړي. نارز ملا کولو دا دمر مبارک میاشوا دی کې الحمدلله الله تاسو له توفیق درکو او قران حکیم دا اول نشورو او نن الحمدلله اختتام تو رسیدو. دا ګورا دی په لاسو چکه دا د دې دینی مدرسې غ برکات وکړه چې غ برکات تاسو حاصل کړئ ان شاء الله. ګورو که تاسو دا څه فکر کوئ او توجه کوئ دې مدرسې طرف ته نو دا کال چې بل راضي کنا تاسو دې کلی کې الحمدلله حافظان موجود. بیا کدا څه کلو لکیر شي او تاسو د خپل مدرسې سره تعلق وي د خپل مدرسې سره متعلق وي زما عزت مندو نبی عبدا سی وی جلا ټولا لاکب الحمدلله ز حافظان رڑکش لا سمره خبره وي چې ستا بچی د دنیوي تعلیم هم کوي کوم فرق ناراضي او د قران حکیم حافظم نه ذکر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حافظ د قران چې با عمل حافظ وي نو پا ورز دا قیامت دا لسو اغر اشتدار و شفاعت بکی چه دا گناهنو دا بیدینی دا وجه نبائی تا جهنم واجب شوی فیصله بشوی چه جهنم تا بوزی خوک یو حافظ دا قرآن اللہ تا وی چه اللہ دا خم والد دے دا می مور دا او دا می تر دے دا می اشتدار دے نو دا حافظ دا قرآن دا شفارس دا وجه نا لس کسان با اللہ دی جہنم نا جنت توردن نکے. دا زمائی عزت مندو یو دا سی گتوا چی دا دی پتوا زمائی عزت مندو دسترگو پٹیدو نپس لگی او سو مبارک دی اغا خلق زمائی عزت مندو چی اغای دی دنیا نا لڑشی خورستو تی مدرسا جماعت دا یو ترتیب پاتیش ہر چان دنیا کی خوص پاتیشی کنا خلق رستو اغا نقشو لگوری و دا بسمر مبارک وی ستاسو دا کلے چی تاسو فکر کوئی دا دی مدرسی بنیاد مویخے او سبا مرگ راش تاسو قبر تتلیے او تر قیامت پوری دا مدرسہ آبادی اللہ و تاسو لدی اجر و ثواب لرکے سمر چی حافظان جوڑی گی گورا اللہ خود دی دین حفاظت پخپل اللہ سو کے غصت کرن دا تر قیامت دین ختمی گینا دا حافظان بیدا و بلزی لزی بلزی لبزی بلزی لبزی دا یو سلسلہ دا صدقی جاری و تاسو پس زمانی زد پندو در زی دیو جنا دی سر چمو و تاسو دا ضرور تاونو کو دارنگی دی مدرسی دا پارا دعا گانیو کو دارنگی آواز دانا چی مونگا مالی او جانی تاونو کو بلکه خپل بچی دل تراولو او دا دیزه سر زمونگا استاو زمائی زتمند یو فکر وی او دا یادو ساتی دا هر یوشی چلون که اللہ رب العزت ته اللہ دا انسان دا زلد ارادو تا گوری هر کار خو اللہ رب العزت که انسان بسو کی او دا غو مردن نیک بخ آغا انسانوی زمائی زتمندو چه دے دا دین طرف تا صحیح توجہ کی. ما دا رمضان شریف دی بیان کداوی چه دا اللہ رسول وی چه چار روجیونی وی خو ایمان سرا دارنگ تراوی ہیو کی خود ایمان سرا لیلت القدر پشپودری دو خو ایمان سرا. نالحمدللہ منگو تاسو ٹھول مومنانیو و دی ایمان دا خبر بار بار اوریدل غواړي. او شیطان زمونږ استاد زمای عزتمند ډیر لوی دشمن دی. هغه مونږ ته درس کې تیر شول. نبی علیہ السلام صحابه کرام اتره دا په دې سړی ناپوی چې دی وایي د مؤمن مسلمان روان دي څنګه دی ایمان او د توحید خبرې کی. د صحابو نلوی خلقو لیکن اغیت رسول اللہ وعظ کولو منبر بان ناس وی ایوہ الناس اتقو هذا شرک فإنہو احفا من دبیب النمل. اے خلقو د شرک نزان بچو ساتی دا پا دی امت کی دا سے پت پت برازی لکد میگی د خپو آواز چی سوک ناوری ندا سے با شرک را غلے. اللہ دی منگو تاسو د شرک نبچو ساتی. زمائی زتمندو غط شیده چیلی و سڑی عقیده دی ایمان یو شرک نی اللہ دو بخن وعده کرد. مسلم شریف حدیث کی راضی پشپد میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر دا اللہ دا طرف نسمیلاو و پائے کی دری خصوصی حدیه و تخفیر یو دا سور بقری دا دو اخیری آیاتونا آمن الرسول نترخی رکوڑی دویم دا پینزو منزون دا اللہ دا طرف نے علوی حدیہ ملاو دا دا دا اللہ سر پنزوسو نو پا دا کولو کی پینزدی او پا ثواب کی پنزوس دی. اول نظمائی زتمند پنزوس اللہ فرض کر نو حضرت موسیٰ علیہ السلام شپگم اسمان کی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات شو چراغ موسیٰ علیہ السلام ورتوی اللہ درمان سفر اس کلوی پنزوس منزونہ واپس لار شاء اللہ نے تخفیف و غارا ستاو مد پنزوس و منزون و طاقت نشید رد نا دا اللہ رسول بطلو کم ایدل با دا اللہ رسول بیا براغ موسیٰ علیہ السلام وی بیا لرش سمر احسان دا موسیٰ علیہ السلام نزی امت سرا دا چکل پینز پاتشول نومر تا موسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ خیری نبی لار شاہ ستاو مد دا دی طاقت نشید رد رسول اللہ و ما تنور حیا رازی واپس نشم نو اللہ دا طرف نے اعلان شو چه ما دا پنزوس لکلی زما فیصلہ ما سر نبدلی نو پا کولو کی پینزدی او پا اجر و ثواب کی پنزوس دی. یو سڑی پینز منزن او کل نو پا عمل نامہ کی اجر ورت زمائی ذت مندو دا پنزوس منزنو لکلے کی یو دا معراج پا تحفو کی داوا درم هدیا او تحفه د معراج سوا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وعده وکا چې ستا د امت کې څوک مړ شو او شرک نه کړي نو زه ورته بخنه کو. الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمه د شرک نه وساتي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ویلو د ترمذی شریف حدیث کرا دی نبی علیہ السلام سبا موزو کنو صحابہ کرام طرف تے توجہ کا وی بیگاد اللہ دا طرف نما تا دو فرشتی رالے ما تیوی حبیب اللہ رالی گلیو او اللہ وی چیز ما پیغمبر تا پدی دو خبرو کی اختیار دے چھے کم اددائی خواہ یا اللہ وی زبے کو یو خبر پا دو کی داوا یا خود دا خواہ کی چی نیم امت بے پرد دا قیامت بی حساب بی کتاب جنت تزی او یاد دا خبر خوخ کی چه نا نیم دی بی حساب بی کتاب نزی خدا اللہ رسول بد امت شفاعت کئی پر از دا قیامت دی دو خبرو کی زمائی زتمندو نبی علیہ السلام تے اختیارو یا خدا خبر خوخ کی چه نیم امت بد پر از دا قیامت بی حساب بی کتاب جنت تزی او یا دا خبر چې ته شفاعت کې دا الله رسول وی ما دا خو خنکا چې نیم امت دی بی حساب بی کتاب جنت تلاړ شي بلکې دا می خوخه کا چې زو شفاعت کوم اوس وی ما تعالی چې دا شفاعت بده چا کوم وحی لمن ما تلا یشرک بالله شیئا دا شفاعت دا آغا چا حق دے چې دے مرشو او دا اللہ سرے حس یو شے شریک وی صدار ننے گرزولے. نن زمونگ ناپوہ مسلمانان ناپوہ مین دی خین لے دا د شرک په بیماری کی مبتلائی خوبت ورطن لے گی. او یادو ساتی یو سڑے که دا ناپوہی او دا جہالت دا وجن شرکو کی نو دا ناپوہی او جہالت سوا دا اللہ پا حضور کی عذر نجوڑی گی. ذکر دے اللہ اشرف المخلوقات پیدا کرے عقل ور کرے دیرش پاری قرآن را لے گلے اللہ پل پیغمبر را لے گلے پا قرآن کے بار بار دی ایمان خبر شوی نو دا دنا پوہی او جہالت عذر نجوڑی گی. لکہ زمائی زتمندو الحمدللہ اس خودیر حالات بدل شل زمونگ اللہ ناپوہا حاجتونا تکلیفون وقت کی داولیاء و بزرگان را مدد کئی بلکہ باقاعدے نمی خی کہ مثال پتور داد مال ورکول والے داد طبی دل رکول والے داد اولاد دور کول والے باقاعدہ تاسو گرئی ناپوہا نارینا و زنانا پا قبرون جنڈی ادرولی دیوے پی بلئی دارنگ داغی باقاعدہ توافونا کئی داغ قبر گت پا بدن بانوئی دا بیماری دا رکول دا پار جاروگان پزانوئی تاسو کلار شئی اغا دا ولی دا شہید دا قبر دا غلاف سر گت رازونڈی گت تغیجی چیارا یو بچی ضرورت تے نو کده دو بچو ضرورت تی نو دو گٹی تلی دی دا سریحی پا شریعت کے نارواو شرکو زکا اولاد ورکول والا دا اللہ ذات پہ اولاد ورکول والا ذات دا اللہ رب العزت تی دا اللہ نبی دے حضرت زکریا علیہ السلام شپک شلکال عمر دے سری تک سپین دے گیرے سپین دا لیکن آپ اچھے دے چانا غواری آوئی ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام و یلا سرمی سپین شوے گیرے میں در دیر سپین والی دو وجہ نپڑک والے اللہ دکی کمزوری شوی استاد رحمت نو سمنا و میدنیم رب حبلی من لدن کا ولیا اللہ دخل طرف نبچیرا کی کلوی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. الہ العالمین یوازن نپری مال بچیرا کی کلوی رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا. اللہ پاک ساتھ مبارک بچیرا کی تب دعا گا میری دن کے قبل ان کے دشپگ سلکالی جدا پیغمبر بچانا بچے غواری جمعی جسول اللہ نواری بلکہ اللہ پہ صلح کرے پیستم پارد سورہ سورہ را اے کہ اللہ تعالیٰ پہ صلح کرے اللہ وی للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ وی باسمان میں دزم کی بار چاہی جنا سردہ چالک مخوخ شتشت سلو ورکن چالک مخوخ شتش زامن ورکن او یزوجہم ذکرانا و اناثا چالا لکانا جنکی جڑوڑ ورکن ویجعل من یشاء عقیما او چالا دزسر ورکن. با اختیارات دلتا لورنک دعوان آپو حل دو جن زمائی ذات مندو دا اولیاء کرام رامدت کئی اغیی حاجت روام مسکل کو شاہ دونی او کچردا سے مسئلہ آوری نظر ورطا شیطان ذہن کی دعویٰ تے یرو دا اولیاء نمانی کرامات نمانی اپنے حضرت یہ سرے ویلی نمانی کرامات نمانی مسلمان نوے کرامت ادارے کی تو جنڈے ادھرو کرامت ادارے کی تو دیو کی دلکا کرامت ادارے کی تو قبر نگے بیت اللہ سے رضغن کے تواف کوا کرامت داوی کتی گتر جارو جان پزان و داخو جہالت و ناپوہی دا زمائی جس مندو او دا آغت انین نظر منقتا و شکرانا ورکوا ورہ دا نظر منقتا یولسما شکرانا و نظرانا دا عبادت تے عبادت یو دا اللہ دا پار جادا کی من اتاسو اروح لادنکو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ خاص طالب عبادت کو یا خاص دتان و انداد غالی نو دغا نظر عبادت تے دا کدولی او دشہید کنن چا گگ دارنگ چرگ غوا میخا دارنگ دیگ یا بلش و اومن لزمائی ذت مندو دا دا سے حرام دے لکد خینزیر وحچ سنگا حرام آئی لیکن خلق کوئی خوردہ دا دا خورده دا فلانه شده فلانه شده قرآن و حکیم ویلی چه دا داس حرام دا لکد خینجیر غوه چسنگ حرام دا لشنون اتاس اختلا عقیده پزراد دا اللہ رب العزت جوڑکو دارنگ دا دا شرک کی دوا عالم الغیب پپت و سرگند باندیو شانت پویدن کے سوگ دے اللہ رب العزت دا اولیاء چه سمر لیا درجه شی دا انبیاء علیہ السلام سور لوی مقام دے خو نبی حاضر ناظر نسی کے دے حاضر ناظر دے ہر ذے کی موجود دا اللہ صفت دے دارنگ عالم الغیب دا اللہ نبی نسی کے دے اگر دا عوامی کنا دا ویرس شیر اکشے نویلگ شرف لانی جے کی یو پھر دے وغسر پیریان بھی خاپیری دی او چی چانس سے سی رکھ سی اغلا پتہ لگی ایسی ایک کنا یرا وی بیمار لا علاج تابانو لکت چا کوڑی کڑی لانی جو کی اپیر سے اگ دے وغا کوڑی رو باز زمائی جت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو نبل سکتنگ عالم الغیب کی ریش قرآن حکیم گورا سرگند او قطی سے فلک کرے اللہ وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے زما حبیب دی امت تدی وایا نپوی جی ہوا مخلوق کی پاس مانون کے آغا کی پدیز مکو کی فغیب بانی سوا دا اللہ نا بغیب کوئی دن کے زمائی ذات مندو یو ذات دا اللہ رب العزت حدیث پاک مشکات شریف کی راضی جن لسانی کی نبی علیہ السلام مست کولو مداوس خدا اللہ فضل لے رحم لے بجلیانی بی رنارا دو فجدیل کی طلق لے لا سے دلرم بتا سکی رہا و ساتا انجر لگایا تکی دور امت دلر کی پردی وطن کی دا پردی کور پا دیوارن و پا تاخن کی تائید روبا سی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لڑم نخکارے دو لڑم بانے لاز کی خود سجدی لکلو لڑم اچھی چلو مشکات شریف جن لسانی کی حدیث راضی دا اللہ رسول وی لعن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیره ولا نبیا ولا غیره اے اللہ دا لڑم حلاک و تباہ کی دیکھو نے نبی پریزی او نے نبی نبا غیر بلسو پریزی نہ مسکون کے پریزی نہ مسکون کی نہ بغیر بلسوک پریزی بچے دا سے زمائی ذات مندو پغیب و پیدے قصدن خود زہری لشی دا پاس اللہ کی خود الگناوا ذکر شریعت ہو کمداو چی زہری لاو موزی شیوی نہ زرر نمک تی قتلوا نہ زرر نمک تی قتلوا لذا اللہ رسول زمائی ذات مندو عالم الغیب نو اللہ دې توحید عقیدہ مونږ ته او ستر نصیب کی الحمدللہ یا تبلیغ عالم مهنت کوي وقار دار چې دې سره مونږ کینو کم حق پرس عالمان دې دای سره کینو نو ان شاء الله ور سره د عقیدې اصلاح وکي د خپل ایمان او د عقیدې اصلاح په یو تقریر او په یو وعظ او په یو مجلس کې نه کی دا به تر مرګ پورې د خپل زندګۍ قیمتي وخت دین ته ورکه نبیاب اللہ دا قائد اصلاح کرے دین علاوہ زمائی ذات مندو پا مونگو تاسبان نورم حقوق دی نن دا نوے نوجوان نسل رو رسیدو نو دای دا مشران و او خاص کر دا والدین و رسو پروانے لیل علام کام کی یاد ساتی دا ما عزت مندو دا ایمان او دا توحید نفس کا حق دے پا یو سلین دا خپل مورو پلا رہے نن مونگ تا درس کی تیر شل والدین حقوق بارک حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا اللہ رب العزت رضا دا والدین پر رضا کرا او دا اللہ ناراضگی دا والدین پر ناراضگی کرا زمین دا فقہ مسئلہ وی دیو سلین کا مور و پلار خوشحالی کنا او دا قسم خورو چیزا ما دے دا اللہ پا ذاتی علیہ قسمی چی اللہ ما نرازی دے نوی دے پا دے قسم کی گناہگار ندے یقیناً اللہ دے نرازی دے چانچے مور و پلار رازی وی او دا قسم خور پا قرآن لاس کی خلجراش خلق مانا اللہ رازی دے وی دے پا دے قسم کی گناہگار ندے ذکر دا زبان مبارک دا رسول اللہ نروتیو چی دا اللہ رضا دا والدینو پا رضا کرا دا اللہ ناراضگی دا والدینو پا ناراضگی کی او یادو ساتی سوک چی دا مور او پلار خیرو والو کنا نو کپا حق ہے کپا باطل ہے جاو جا سر تندے لے گی بخاری شریف کی او واقعہ را جی پخوا زمانہ کی او بزرگو جریج داغنو مو جریج نو دے پا نفل ولارو دا مور ور سر سکارو نو موریوی آ جریج یا جریج دے زرکی سوچ کئی چھے اللہ زخو پا نفلم ولارم او دلتا می مور وازنم کئی او زرکی او یرد اللہ پا عبادت کی ولارم مورزا نو مور وازن اکول نو پورتلو کی لگ درست والے اکو نو دا مور دخلی نازار رووتو وی اللہم لا تمتھو حتی توریہو اجوہ المومسات اللہ زمانا بچے ترغی ملکے ما چه دا ناکار زنانو مخینی کتلے تا اس دا خیالی دل تا خودے پا حق دے کنے پا موزو علاق دے پا موزو علاق دے خمور خیریو کی حدیث دا بخاری شریف کی رادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا زنانا رالا دا دغ بزرگ نے دا بدکاری مطالبہ کاغوی نا حضرت اللہ نے یہ دیو نو غلال اختل مطالبه بلزه که دیو رائی و دشپنکی نو پورا کا نو چکل بچه پیداشو نو خلقوی دا کم زینه لی نو پا بزرگ تهمتو لگولو تلوارگن جو خلق رالل چه بزرگ سو پویدو راغ کوتا موتار سی لڑو لیو او بیر دو وجل ورادہ کل دو لیدا سو کئی یو دو رکات نفلو مکمال را کئی دا اولیاء و کرامت زمائی زتوند و حقی دا بلا شک و شبی ولی دے دورکات نفلیو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نفل نفس راوے معشوم زانگو کی پروت تورتوئی من ابو کیا غلام اے معشوم پلار دے سوک دے خلق پا ما تحمت لگئی ناغوی قال الرائی اغشکن کے یاد کو نو اللہ دے پاک کو و دا مور دا خیر و سرات کیو لگی دا بگئی پا خبر مان نو دا بنوی جرا زخو پا حق ہے او بیا خاص کر چی مور اپلار بڑا شی قرآن حکیم کی اللہ وی نن منتدا آیات تیر شو اللہ وی ومنکم من یرد الی ارض للعمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا بعضی خلق دا سی عمر تا اللہ واپس کی چه بیا اغا دماغ کار پریزی سترگ کار پریزی لاسون کار پریزی نو دا وقت بیا رد خبر پزینی بیا وقت ازوی یه رد بابا جی تب اجره کنه کنه گره وڈه وی کل اغا خلق و مخ کیو رتی اللہ وی سو چکا دا غشانت معشومی نو گره وڈه بدی وی قستا پا اغا گره وڈه وی امور اپلار سور خوشحال سی دا بچه زنی وقت معشومی و گره وڈه وی مور اپلار خوشحال شی نو استاغ گد ود و خبر لب د خاندل او دے با خوشحال دو نند دنم بر راغلے نو ترال انور پوری خان دی دیر خلق یا یر بابا بلکل ای بتا پاوندی دو اجری لب نروز بس قیب کی غریب واچو نو دا دا بی اقلا او دا اغب چی کاری چی اغب دین خبر نرے ندی وجن دا مور او پلار زما عزت مند ډیر تابعداري دې تابعداري دام ګره او حدیث کراغلی وای تابعدار بچي چې یو زل د رحمت په نظر والدینو ته وګوري نو د یو حج او عمره مر ثواب الله ورکړي د یو حج او عمره مر ثواب ورته ملاوي زما عزت مند چې موږ او تاسو د والدینو سوکو عزت او احترام وکړو محمد ابن سیرین یو لوی عالم تیر شوی مساری مدرسه لراغ یو طالب ولوی حضرت بیگام خوب کری دی او استاد دی مخ ندسوار لسم دس پگمی غنت رانا خطا اغورت خوب دی رشتیا لی دلی ویسنگا وی بیگام ما خپلی والدی لپخپو تکیا کولا او چاپی می کولا خپی می ولی چاپی کولی ند رسول اللہ دا حدیث می مخ لراغی چه نبی علیہ السلام وی جنت دا مور پا دی خپو کری نوی ما با دا خپی دا مور را واغستی او دا دی گیری مخ سرم دا سی مگلی وی دا تایتی دا ما مخ دا سوار لسمی دا سپگمی غنتی دی دو دا دا خپو دا چاپی او دی مخ او گیری سر دا مگلو کارو مولانا عبدالحق سیب خون پی جندو کارا دا علوم حقانی والا مولانا عبدالحق سیب رحمت اللہ تعالی علیہ مور وفات شو نو ډېر جړل نو چاوالوی مولانا مونږه ته سریرا کوي او دور ډېر جاړي وردا اولیاء او بزرګانو خبره ته سوچ پکاري وی مونږه ته سریرا کوي دومره جاړي غور ته وی ته همانه ته پوسوکا ولې جاړم وی ما سره فکر دې دارالعلوم بند شي دا مې مور په دعاګانو شلې ته وی په خبره مال زرا په دی راځي چې یو هم مور لاړه او د مور دعاګانو باندې دا دارالعلوم چلے دو دارالعلوم بنش الله دې موږ او تاسو د والدینو د خدمت توفیق راکړي او دامو لماو لیکلي مور پلار ته قبر کې لاړه له دفن نکلا سترګو نه فناشل دیم حق ختم لري رسول الله وی ته چا سره وعده کړی نو پوره کوي ننن چې پلار مړ شي نو کلاغه قرضی خدای راتولې خو په لاغه باندې چایي نو دې ورکول له تیار نه دی د مور او پلار د مرګ نه تسم حق دی وعده به پوره کړي چا سره تعلق او دوستانو سره به تعلق مسلم شریف حدیث کې راځي ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نن موږ درس کې وای پلارت لو نو یو زمیدار صحیح کو نو زر زر ګره ابن عمر ډیر لوی سره او د عمر رضی الله تعالی عنہ بچ زر زر د سرلی نه کوشه یې پکې مول او نور ورته چې یو قیمتي پټکه په سر نازمیدار له په سر کو د ابن دینار شاګرد ورته دا ورته قربان حضرت دا خو زمیدار خلق دې په یو لکشم خوشحاليږي یو خو تر اكو دې په سر لکې نول او بیا پټکه ورکو ولوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دی یو صحیح او حلالي بچی طریقه دای چې دې د پلار د مرن پسند او سره احسانو کی وی دې دې زمیدار او د باندې چې د پلار او د عمر رضی الله تعالی نو دوستی او په خپل من کې دا د پلار د مرن نه پس اگر چې سترګې نه ملاويږي خو زه هغه حق ادا کو دا دې حلالي او د تابعدار بشي زما عزت مند طریقې چې مور او پلار ک نه کنا خو هغه عزت او احترام کوي الله دې موږ او تعالی زما عزت مند توفیق راکړي او دا ماحول دا جوړیږي د قران او سنت او د دین په مجالسو کې الله زموږ او تاسو الله زموږ کو شران او تا د دین ماحول زمای عزت مند جوړ کی یو سوچ زمای عزت مند کوي اگر چې دا طوفان په ټول دنیا راغله دا به چې هم د مدارس له شروع کړي او کم از کم دی کوونو کې د ټی وی وی سی آر را پروګرام ول ختم کړي یا کم از کم توبه او باسه روري لري کو خو را به چې خو له مپرې راکنه مخبلا ور هر شی تاسو ار سره په خپل فن او کار خو پوي هغه د چیکلم ترخین شي ګوره چې کور کې له دم ګیرای مرکز جوړ دی ځکه دوی د استاد سره په ماحول کیا ګنټه دی یاد دی او د مور او پلار په جولای کې دی شل پینځه ویش ګنټه او سلی ویش ګنټه تیر شي نو د کور نه ماحول بچو ته زما عزت مند خرابول نه پکا کور کې داسې ماحول تخپل اسن ګنا کې یرا نو کم از کم دور خوکن جلا بچی مکر جان دول بچی زان نمخ کی کینو دی ناو بچو زہن تا قرآن کنو ورکتا کی لائی پزین کی خواہ نقشی دا خو معصوم کچه دماغ دی سچی ولو وردن نکی نادی لو وردن نکی نو کم از کم دا کم بچی چی الحمدللہ دل ترازی چی دغشی غلط ماحول نے پکور کے دن نو ساتے اللہ دی مونگو تاصل توفیق را کی سمر مدارس دینی دی اللہ دی رب العزت عباد کی الحمدللہ دل تگورا تبلیغ دا تعلیم ام کی دائے و حق او الحمدللہ دی دن کار رے دی دن کار رے او حق کار رے دی رمضان شریف کی اسی زمائی عزت مندو دی برکت میں آیا سا تولو میں مونگا اتا سو کار کو نیو کو سک فارغ ہے انو مونگا درس کو اتو وجون الحمدللہ تر مازیگر پوری درس ہوئی یو جن پیلے رات لے شئی دول رات لے شئی قرآن دیر دی خیر کتاب ہے دا زمونگا اتا سو دنیا و آخرت دی کامیابی کتاب ہے دا غین علاوہ دام دی دن کار رے دی کی روزو لگوئی دا لس اخر رضو لگوئی چلو لگوئی دا دیتو ہماری جت مندو زمونگا استاسو مز کلمہ دا دن یو فکر با اللہ رب العزت جو گی تاسو گو رہینا تاو دا اختیل علاقے کی گو رہی کنا کم خلق چی تبلیغ کیتی وئی زندگی اللہ بدل کا بخ کے سنگو او چی سلور میاش چو لگو لگو رہ اللہ شریعت مطابق شکل ورکو اخلاق شریعت مطابق ورکل دور بتاؤ گے کل کل کی گور کی سور بد بد عملی نے لیکن دی لار و تو سرا الحمد للہ لئی زندگی کی تبدیلی رانا اخلاق والا جوڑ شل خو اعمال والا جوڑ شل د مشران دی عزت کول والا جوڑ شل دی وطن او دی ملک دی غتو والا جوڑ شل جدا فساد دی لشی او هر سوک دی دین او د امن و امان د ماحول والا جوڑ شی دی سر زمائی عزت مند چمونگا تاسو تعلق ساتو نامر سے دیناس کی تعلیم گی دی موقع کی یا بل وقت دی تاسو خپل اوقات دا غی سرولی کئی او کم از کم دا کم کسان اکثر بازار کین درس ورازی کل نا کلک اور بازار لتاسو دا خپلو ضروریات دا پار رازی دا پاغی مانستا سو گنتی لگی کنی مگنتا او گنتا دا قرآن درس تکی ناستای دا ایمان زدتی جی زمائی عزت من دا قرآن کی دن زدتی جی پا قرآن کی یہ سڑے دا اللہ کتاب ترانی دیر نشو یاد ساتی اگر دین و ایمان نشی زکو دے زتا ایمان دا ذکر و پارا دی ایمان دا مضبطی دے دا پارا اللہ رب رزد دا کتاب دنیا ترا دے گرے اللہ ازمی و استاس و بطول امت مسلم پا آلوان رحمو کی اسم رکسان چنا سے ازرو کی اللہ سروادو کی اللہ نو غوڑی جلاکم و مدرسو شورو لہ دا غوڑو علیہ دا خوشحالی خبر رہا دی علاقہ کدا ماحولی میں نو بتائیو دیر لے نعمت تدا اللہ ستا سکر دی کری گورا جدی مدرسی سرب اللہ دا دشمنی طرف گنی دا خبکانینا حسدینا دا با اللہ رب العزت ختم کی تا سکر رہی تا کم خلق چی بازی جینو کی عدد تی کم علاقوں کی چی مدارس دینا علاقی سمر بہتری عالمان دی پکے طالبان دی پکے دا غی خدمتو نکی مدی سر زمائی جت من دی تول دا اللہ دے تور کی واتا ہے کئی دا ہو یعنی اتفاقی دی دن کار گئے کنا شدی سر تا سو خپل تعلق ساتا ہے دی لخپل دا چیرا لے گئی دی خدمت کوئی ظلطی و در دا فکر دی سر ساتا ہے دا سر کوئی تا سو کنا اللہ استا سو زمونگا دا تول امت مسلمہ ترائیح او دارنگی دا ختم قرآن دا دے اللہ قبول و منظور کی او دا میاش چیز مبارک میاشتا اللہ زمین اور تمام امت مسلمہ دے پارا دا مغفرت اور دا گناہون دا معاف کی دی اور سبب دے اللہ جو کی درود شریف ہوا ہے بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين من يسوي أعصم وارد الله فضيل عمل كل توفيق راكي اللہ ویرون چکم تراوی ہو کستاغ عظیم الشان کتاب ختم کو اللہ دا محنت دی پخول دربار کے قبول و منظور کی اللہ دا مدرسہ اور طول مدارس دی دین اللہ پا دین وانے آباد کی الله دا غیر قسم ضروریات تو پورو کی الہ العالمین دا ار قسم شرون نے تے حفاظتو کی اللہ سوک چپو ستری کرے دن کار کئی زمین آ تبلیغ والے دوستان لی مجاہدین نی چیزے پدے پا کشمیر کے پا افغانستان کے دارنگی یوزے بلزے کی لگی آوی اللہ سوک چپو ستری کرے دن کار کئی اللہ تو پک اخلاص پیدا کے تدخل المحبوب تابداری علی نصیب کی او اللہ تے مدد و نصرتو کی الہ العالمین امت مسلمنن دیر لے پریشانوں کے دے اللہ دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی طول پریشانی اللہ تختم کی الہ العالمین امریکہ و نور کافر اغپاک وطن دا حرمین و شریفین و تراغلی اگر چو امت مسلمہ پلی غفلت کی پروت تے خدا غی ارادہ لکه د بیت المقدس غنتی د حرمین و شریفین و قبضه ده الله امت مسلمه را بیدار کی او امریکا و داغه معاونین ذلیل و رسوا دغه پاک وطن الله واپس کی الله ستا بندگان ستا د محبوب غ مظلوم امت عراق والا زی په نور مسلمانان په ډیرو لویو پریشانو کې چولی الله کده امت مسلمه لاس نور رسی نو الله ستا قدرت او طاقت دلاندې الله تی هلاک او تباه کی اللہ سوکم جد امت مسلمہ استاد محبوب دنی مظلوم امت بدخواہی غواڑی او اللہ ددائی قتل ددائی پتنگول غواڑی اللہ تاغی نست نابود کر دنیا دا اللہ دن امت مسلمہ تن حاجت نبورا کہ اللہ آدم علیہ السلام دورنا تریس پوری زمین سور مسلمانان مردگان چو وفات تی اللہ دن طول قبرن دنور نڑک اللہ دے جنت فردوس دے داخلی دو فی سبیل آئی پا حق چوکے بعضی دوستانو الہ العالمین دعا بارکی ہوئی دی دا چا بچی نشتا دا چا سے دنیاوی کارون نمگڑی پراتے دی اللہ دے امت مسلمہ کد دینی کارون ہے کد دنیاوی کارون ہے اللہ اغتول پورا کی اللہ دے چا بچی نی اللہ نیکمل بچیور کی اللہ دے کم امت مسلمہ بچی دی داور پا نیکمل سوالحان لے کی او والدینو تے اللہ دے سترگو دے اخوالی او ذریعہ جو رکی اللہ دے کلی کی یادی وطن کی تول مسلمانانو کی کمی دشمنی و ترگنی کینی و حسدنی و خبکانین دی اللہ دا تول پا دوستی بدلی کی اللہ دا کلی دا وطن تول تخت المنز کی اتفاق و اتحاد وارا جوڑ دی اللہ سمر برائی پا دی وطن کی رانا نوتی چی اگر جواری او دی سود او دا دی سیار او دا دی گمراہی پا شکل کی اللہ دا علاقی و علم شران دی تراپا سے چی دا دی مخنیوے ہو کی اللہ کا چردی دی مخنیوے انو کی ندائی علی عذاب ستا طرف نبراشی اللہ دا علاقی و دی بازی نقصانات انا چی اغدر محلک نقصانات تی اللہ دا دی نتپاک کی اللہ دا امت مسلمتوں دی پریشانہ ختمے گی بھائی بچہ سے شریح حاجتی نہیں ندا حدیث کی راغلی جو قرآن حکیم دا ختم پا وقت اللہ دعا جانے قبلے یعنی اصطاف دے دنیا و آخرت حاجتنے